un chéri. Mais je baisse mieux, je suis croate gal. Et je suis sérieux, on m'appelle gigolo, playboy, destroy. Demande comme les meufs même, un mourof, Leroy. Tu baises avec moi une fois, t'en veux plus. Tu me suces comme autrefois un sulus. Souvent je sens plus ma bite, elle me fait mal. Je dois prendre du repos, dégale, dégale. Ty pytasz jak, najlepiej, chcesz wiedzieć kiedy? Zawsze, jak postacuję? Najmocniej, które to chwile? Każde. Co dzień odkrywam cię na nowo. Czasem działasz jak napad, coś dzieje się z moją głową. To jak eksplozja, afrodyzjak czysty. Czas mija, my wciąż dla siebie bliscy. Nie muszę mieć żadnych obaw, jak moja druga połowa. Jesteś przy mnie, blow my mind. To moje słowa. Robią blowjoba, jedne blow ma minda. Spójrz mi w serce, nie na kajdan. Poznałem, była fajna, w szlafroku flotę. Ale po każdym obiedzie myślała o innym potem. Czułem to, miałem serce w bliznach. Miłość bez wzajemności, to trucizna. Ja nie chciałem jeździć na takich dieslach i nie chciałem ruchać dziwek na disco, to łatwizna. Wiesz co zrobiłem, wziąłem gałę. Polazłem na boisko i już tam zostałem. Deszcz padał, a ja dalej grałem. I było mi dobrze, bo wiedziałem, że tamta znajomość to już pogrzeb. Powiedziałem wtedy, koniec mała. I z każdym końcem gała coraz bardziej mi się działa. Boston, Spalding, tym się bawię. Bo wiem, że gdzieś tam jest sunia, której nie zostawię. Radny jak ryza, poznaj Cheeza. Trzymasz mnie w ryzach, by nie dostał schiza. Jesus, ty to wszystko trzymasz i choć czasem przeginasz, tutaj nie ma opcji. Wymasz wymarzony miraż, na zakrętach wirasz. To nie jest chwila, byłaś, będziesz, jesteś w tym lub innym mieście. Tam gdzie los nas poniesie, gdzie znajdziemy szczęście. Bo jak ma być, to będzie, a jak będziesz, to słońce wzejdzie. Ja jestem tutaj, weź tego słuchaj. Ty jesteś tam, wiesz, że ciebie słyszę, bo cię dobrze znam. Zostańmy tylko ze sobą szczerzy, a nic w nas nie uderzy. To co mamy, żadną miarą się nie zmierzy, to uczucie. Płynie poprzez całe ciało, przez ręce, nogi, aż do głowy by zawrzało. Ogień, woda, radość, ból, każdy to czuł, więc nie podzieli nas tu żaden mur. Żaden mur.